أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. لا إله إلا أنت. اللهم senden başka ilah yok. Sübhaneke, seni yarattığın her şeyden tenzih ederim. İnni küntü mine zalimin. Muhakkak ki ben nefsine zulmedenlerden oldum. Rabbena atina. Rabbim bize ver. Fid dünya haseneten. Dünyada iyilikler ver. Ve fil ahirete haseneten. Ahirete de iyilikler ver. Ve kına azaben nar. Bizi ateşin azabından koru. Rabbena ufilli. Rabbim beni affet. Ve li valideyye. Anamı babamı affet. Ve lil müminine. Bütün müminlere affet. Yevme yegumil hisab. O şiddetli hesap gününde. Rabbi a'udu bike min hemedati şeyatîn. Rabbim vaaz vereceğim. Şeytanların dütmelerinden sana sığınırım. Ve a'udu bike rabbe yahdurun. Ve onların yanımda hazır bulunmalarından da sana sığınırım. Rabbi şrahli sadri. Allah'ım şu göğsüme çok genişlik ver. Ve yessirli emri. Yapacağım şu güzel işi bana kolaylaştır. Ve ahlul ugdeten min lisani. Şu dilimdeki düğümü çöz Allah'ım. Yafkahu kavli. Ki insanlar kelimelerimi, kavlimi çok kolay anlasın. Amin ya mu'in. Bi hurmeti Taha ve Yasin. Yerleri ve gökleri aletsiz yaratan Allah'ımıza yarattıklarının nefesleri adedince hamdü senalar olsun. O Allah ki Adem'in Allah'ı, Şit'in, İdris'in, Nuh'un Allah'ı, Hud'un ve Salih'in Allah'ı, İbrahim'in, Lut'un, İsmail'in Allah'ı, İshak'ın, Yakub'un ve Yusuf'un Allah'ı, Eyyub'un Allah'ı, Şuayb'ın, Musa'nın ve Harun'un Allah'ı, Davud'un, Süleyman'ın, İlyas'ın ve Elyesar'ın Allah'ı, Yunus'un, Zekeriya'nın, Yahya'nın ve İsa'nın Allah'ı ve adı 4 kitapta ölmüş olan Efendimiz Ahmet'in Allah'ı sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ımızın bütün peygamberlerine selam olsun. Rabbimiz Teala şu ilim meclisimize, şu zikir meclisimize akın akın peygamberlerinin ve meleklerinin ruhaniyetlerini sevk etsin. Bizim için Allah'a istiğfar etsinler. Amin. Bu akşam Rabbim nasip ederse Yunus Suresi 87. ayet-i kerimesini okuyacağız. Bunun tefsirini yapmaya çalışacağız. Ayet-i kerimenin hülasası, müminlerin zor durumda kaldığında zalim iktidarlar onları yönetmeye başlarsa, dini ritüellerini, dini ibadetlerini yerine getirme noktasında onlara engel olurlarsa, mescitlerini kapatırlarsa, camilerini ahıra çevirirlerse, camilerini pavyona, meyhaneye çevirirlerse, nasıl yaşamaları gerektiğini, neler yapmaları gerektiğini bildiren bir ayet-i kerime. Hepimize ibret olması lazım. Kur'an iyi günlerde neler yapmamız gerektiğini bildirirken, zor ve kötü günlerde de neler yapmamız gerektiğini bildirir. Allah bize her şekilde yol gösterir, yöntem gösterir. Zalim idare, Müslüman idarelerde nasıl yaşamamız gerektiğini bildirirken, zalim idarelerde de İslam'a düşman olan yöneticiler idareyi ele aldığında neler yapmamız gerektiğini, nasıl savunmaya geçmemiz gerektiğini de Kur'an bize bildirir. Bu da böyle ayetlerden bir tanesi. Savunma ayetlerinden. İmanımızı kurtarmak için ne yapmamız gerektiğini Allah Teala bu ayette bize bildiriyor. İnşallah ibret alacağız. Ayet Musa ve Harun Aleyhisselam'ın kavmine, yani Yahudi kavmine inmiştir. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّآ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Yüce Allah'ımız muhakkak doğru söyledi. Rabbimiz Teala şöyle buyurdu. وَاَوْحَيْنَا Biz vahyettik. İlâ ona vahyettik. Musa ve ahihi. Musa'ya vahyettik ve ahi onun kardeşine de vahyettik. Kim Musa Aleyhisselam'ın kardeşi? Harun Aleyhisselam. Onlar aynı döneme gelmiş iki peygamber. Sadece abi Musa Aleyhisselam'ın tek duasıyla peygamber olmuş bir zattan bahsediyoruz. Harun Aleyhisselam. Hiçbir aksiyonu yok, hiçbir hareketi yok. Abisine karşı büyük bir sevgisi var. Musa Aleyhisselam'ı çok seviyor ve onun anlattığı hiçbir şeye karşı gelmemiş. Bakın bazı amellerimiz çok basit gibi görünebilir. Ne olur bundan diyebilirsin. Sadece doğru bilgilere, doğru ilhama, doğru vahye karşı gelmemekte bile çok büyük mertebeler ulaşabilirsin. Harun Aleyhisselam bunun en büyük delilidir. Musa Aleyhisselam dedi ki, ya Rabbi ben pelteyim. Küçüklüğümden beri, bebekliğimden beri peltek durumdayım. Dilimi tam döndüremiyorum. Firavun'a gittiğimizde net ve rahat bir şekilde anlatamayabilirim. Harun benden daha güzel konuşur. Sen Harun'u bana yardımcı yap, onu da peygamber kıl. Bakın tek dua, tek istek. Allah'tan bunu istedi, Allah-u Teala Harun senin yardımcındır dedi. Ve onu peygamber kıldı. Mucizeler gösteren tıpkı Musa Aleyhisselam gibi bir peygamber yaptı. Tek bir duayla. Salihlerin, sadıkların hayır duasını almaya çalışın. Onların duasını aldığınız zaman bütün engeller, bütün duvarlar yıkılır. Ve çok yüksek mertebelerde kendinizi bulabilirsiniz bir anda. Allah-u Teala çok kısa bir zaman dilimi içinde sizi buralara çıkartabilir. Yeter ki sadıkların, salihlerin dualarını almaya çalışın. Biz Musa'ya ve kardeşi Harun'a vahyettik diyor Allah Teala Hazretleri. Entebevve'e likavmikuma, kavminiz için hazırlayın. Onların kavmi kim? Bir Yahudi kavmi var. Yahudi kavmi Firavun'un zulmü altında dünyanın gördüğü en büyük soykırımcı, en büyük bebek katili, dünyanın gördüğü en büyük kafir. Ebu Cehil falan bunun yanında melek kalır. Soykırımcı, çocuk katili. Kendisinin saltanatını bitirecek olan bebek büyümesin diye bütün bebekleri katletti. Erkek bebeklerin tamamını öldürdü. Böyle bir adam. Entebevve'e likavmikuma. Kavminiz için hazırlayın, bir şey hazırlayın diyor Musa ve Harun'a. Bir Mısır'a buyuten, evler hazırlayın Mısır'ın içinde. Mısır'da büyük bir zulüm başlattığı için Firavun, Musa Aleyhisselam peygamberliğini ilan edip Harun'la beraber onu İslam'a davet etmeye gittiğinde dedi ki, benden daha hayırlı bir ilah yoktur. Ben sizin ilahınızı kabul etmiyorum. Bu dünyada bir ilah varsa o da benim. Dedi ve Allah'ın peygamberlerinin davetini reddetti. Reddettikten sonra Musa Aleyhisselam ve Harun Aleyhisselam geri döndüler, kavimlerine durumu anlattılar. Namaz kılıyorlar bunlar. Bunların zikir meclisleri var, toplantıları var mescitlerinde. Firavun öfkelendiği için bütün mescitlere yıkılması ve yakılması emrini verdi. Yahudilere ait bütün mescitler yakıldı ve yıkıldı. Allah-u Teala bunun akabinde hemen savunmaya geçmelerini emretti. Zor durumlarda hemen savunmaya geçersin. Korunma. Daha az dışarıda bulunma, daha çok içeride bulunma. Biz pandemi sürecinde ne yaşadık? 2 yıldan beri savunma konumundayız. Hiç rahat değiliz. Bütün huzurumuz, rahatımız, düzenimiz, rutinimiz kalktı. Çünkü ölümler çok arttı. Küresel bir salgın var. Hemen savunma durumuna geçtik. İmani konuda da durum aynıdır. Kafir bir idare yönetimi ele alırsa hemen Müslümanlara baskı yapar. Siz hatırlamıyor musunuz daha 20 sene önce bu ülkede başörtülü kızlara üniversite girişinde ikna odaları kuruldu. İkna odalarında ne yapıyorlar bu başörtülü kızlara? Bu başörtünü çıkartman lazım, geleceğe dair gelişimini engelleyen bir şey bu. Bu siyasi bir simge. Dini bir emri falan yok bu. Bu bir genel bir şey bu. Önemseme bunu. Çıkart bunu, çıkartmazsan ne doktor olabilirsin, ne öğretmen, ne avukat. Devlet nezdinde hiçbir mesleğin olmaz dediler, ikna odaları kurdular. Binlerce kızımızı ikna odalarına aldılar, psikologlar ve öğretmenler onları ikna etmeye çalıştı. İslami yaşamamaları noktasında, başörtülerini çıkartma, Allah'ın ayetini ayaklarına alma noktasında destek oldular. Ayaklarınızı alın onu. O başörtüsüyle devletin hiçbir kademesine giremezsiniz dediler. Bugün başörtülü kadınlar devletin her kademesinde vazife yapabiliyorlar elhamdülillah. Siz de isteseydiniz İslam düşmanı hükümet döneminde, siz de isteseydiniz o 28 Şubat rezaleti dönemlerinde bunu yapabilirdiniz. Ama sizin kanınızda İslam düşmanlığı var. Sizin damarlarınızda İslam düşmanlığı akıyor. Bundan dolayı kafire kul oldunuz, Allah'a kul olmayı nefsinize yediremediniz ama kafirlere kul oldunuz. Senin gibi tuvalete giden insanlara kul oldun, kainatı yaratan Allah'a kul olmayı nefsine yediremedin. Gururunu kıramadın. İnsana kul oldun. Utanmıyor musun? Sonuçta rezil oldular. %25 oy alanlar %1'e düştü. %1 oy aldılar, tekmeyi yediler. Halktan yumruğu tekmeyi yediler, defolup gittiler. Sonra işler değişti, daha rahat. İslami hassasiyetlere daha çok saygılı idare ve yöneticiler idareyi devraldığı için biz gittikçe rahatladık. Biz Müslümanlar olarak, yani bu ülkenin asıl sahipleri olarak. Hocam nasıl bu ülkenin asıl sahipleri kardeşim? Anadolu'yu benim dedem fethetti. Muhammed Alparslan. İstanbul'u benim dedem fethetti. Sultan Fatih. Avrupa'yı benim dedem fethetti. Kanuni Sultan Süleyman. Bunun üçünden bir tanesi laik mi? Var mı bunların içinde laik? Laik var mı bunların içinde? İslam düşmanı var mı? Bunların tamamının anayasası bu. Kur'an. Anayasan Kur'an oldu mu bütün dünyaya hükmedersin. Buraları benim dedem, dedelerim fethettiği için tabii ki bu toprakların asıl sahibi benim. Yani Müslümanlar, yani muhafazakarlar. Toprakların asıl sahibi muhafazakarlar ama idareyi İslam düşmanları ele aldığı zaman muhafazakarları sindirebiliyorlar. Müslümanları sindirebiliyorlar. Ve ibadetleri onlara yasaklayabiliyorlar. İşte Mısır'da da idare kimde? Bırak İslam'a düşman olan, Musa'nın Allah'ına düşman olan bir adamı bırak. Musa'nın Allah'ına rakip olan bir adam var. Yani o ilahsa ben de ilahım. Ve ondan daha hayırlı bir ilahım diyor. Kur'an'ın deyimiyle ene hayrun minh. Ben ondan daha hayırlı bir ilahım diyor. Yani ilahı ikiye çıkartıyor. Şu cehalete, şu ahmaklığa bakın. İbrahim Aleyhisselam ne dedi Nevrut'a? Madem sen de bir ilahsın, o da ilahlığını iddia etmiş başka bir kafir. Madem sen de bir ilahsın ey Nemrut, ben senden basit bir şey isteyeceğim. Benim ilahım güneşi her gün şu taraftan doğuruyor, doğudan doğuruyor, batıdan batırıyor. Saati, dakikası belli. Sen madem onun gibi kuvvetli, kudretli bir ilahsın, bir kere, bir gün, sadece bir gün güneşi batıdan doğur, doğudan batır. Bunu yap bakalım, dedi. Yapabilir mi? Yapamaz, mümkün değil. Dünyada hiçbir kudret bunu yapabilecek bir güç, bir kudret yok. Dünyanın en büyük süper güçleri toplansınlar, o güneşi ters çeviremezler. Allah kıyamete yakın zamanda en son alamet olarak güneşi batıdan doğuracak. Batıdan doğuya doğru batıracak. Batıdan doğuracak, doğudan batıracak. Bu Allah'ın büyük kudretidir. Mısır'da diyor, evler, sığınaklar hazırlayın kendinize diyor. O sizin mescitlerinizi yıktı. O sizin namaz yerlerinizi, zikir meclislerinizi yıktı. Yıktıysa ne yapalım yani? Biz bu dini terk mi edelim? Kafir idareler ve kafir devletler üstümüze baskı yapıyor diye biz bu dini terk mi edelim? Bize bu gözleri, aklı, ruhu, hayatı ve bu kainatı hizmetimize veren, sayamayacağımız binlerce nimeti hizmetimize veren Allah Teala'ya sırt mı dönelim? Kafir devletler bize ne verdi ki? Hafta arası bana bir video gönderdiler. Sokak röportajları yapan bir çocuk, iki tane gence, siyahi giyimli, ya ateist ya satanist, simsiyah tarafları, gözlerinde siyah makyajlar, yüzlerinde makyajları var. İki tane gence bir soru soruyor. Soru şu, aldatıldığınızı öğrenseniz ne yaparsınız? Makara bir soru yapıyor, yani kız erkek ilişkileri, flört, zina ilişkileri hakkında insanlara sorular soruyor. Şimdi bu satanist de soru kendisine geldiği anda hiç alakası olmayan bir cevap veriyor. Satanizm propagandası yapıyor. Büyük efendi, büyük tanrı, şeytan. En büyük aldatılan şeytandır. Tanrı onu kandırmıştır, aldatmıştır. Biz şeytanın askerleriyiz diyor. Saçmalamaya başlıyor. Bir şeyler geveliyor, saçmalıyor. Yanındaki de diyor, ben de aynı görüşteyim diyor. İki yıl içinde çok büyük bir savaş çıkacak. Şeytanın hakimiyeti bütün dünyada görülecek diyor. Ben de vazifeliyim diyor. Kasığından diyor başıma kadar diyor şakralarım açıktı diyor. Bütün çakralarım açıktır diyor. Allah bunlara hidayet versin ya. Çakralarım açık diyor. Çakra. Duymuş farklı dinlerden ritüelleri. Onu da koymuş satanizmin içine. Çakra. Oğlum senin çarkın dönmüş ya. Ne çakrası ya? Senin çarkın dönmüş ya. Allah'ım yarabbim. Çakralarım açık diyor. Benim diyor ben cehennemde vazifeliyim diyor. Vazifeli insanlar da vazife olmak ister. Cennette vazifeli olmak ister. Bu diyor ki ben cehennemin zebanilerinden bir tanesiyim. Kimliğim bile var diyor. Ya ne kimliği ya? Birader, vallahi uçmuşsunuz siz ya. Böyle bir şey olabilir mi? Allah'ı zikretmezsen tabiat boşluk kabul etmez. Kalbine kainatı yoktan var eden, aletsiz yaratan ilahın bilgilerini ve ilmini, sevgisini doldurmazsan muhakkak orayı başkaları gelir doldurur. Satanizm doldurur, komünizm doldurur, laisizm doldurur. Demokrasizm doldurur. İnsan yapımı bir sürü din o kalbi doldurur. Birisi dolduracak. Sen nasıl şeytana kulluk yaparsın ya? Sorun çok basit kardeşler. Bakın sorun çok basit. Herhangi bir satanist bana yazdığı zaman basit bir soru soruyorum. Senin efendin kim? Hizmet ettiğin zat kim? Şeytan diyor. Peki sana basit bir sorum var. Şeytan sana ne verdi de sen ona efendi diyorsun. Ben sana Allah'ın verdiklerini sayabilirim. Bir çırpıda 50 tane, 100 tane nimet sayarım. Allah bize ne verdi? Şeytan sana ne verdi? Gözünü o mu verdi? Aklını o mu verdi? Nefes alıp veriyorsun, ruhunu o mu verdi? Damarlarında gezen kanı şeytan mı sana verdi, akıttı? Kan nakli mi yaptı sana? Eşini, çocuğunu, arabanı, evini, nefes alıp verdiğin şu dünyayı ve kainatı kim yarattı? Bu kitapta şeytan bir tanesini bile sahiplenmiyor. İnsana ben bunu verdim diyemiyor. Neden? Çünkü veremez. O yaratıcı değil, hiçbir şey veremez. O sadece illüzyon yapar, kandırır. Bütün bu söylediğim nimetlerin tamamını sahiplenen bir tek zat var. Zeus değil, Jüpiter değil, Neptün değil. Üç tanrı değil, tek ilah, Allah. Bütün bu nimetleri o sahipleniyor. Ve hiçbir kitapta bu insana vermiş olduğu nimetleri sahiplenebilen bir tane sahte tanrı yok. Şeytan sana hiçbir şey vermediği halde sen nasıl ona efendim dersin ya? Hiç senin kafan çalışmıyor mu? Ey satanist! Hiç kafan çalışmıyor mu? Hiçbir şey vermedi sana. O nasıl ilahın olabilir? Aman Allah'ım, şu zeka seviyesine bakın. Patronun bir tanesi sana geliyor, diyor ki al sana şu 200 bin TL sermayeyi. Hiçbir şeyin yok, işçilik yapıyorsun yanımda, ben sana çok güvendim. Şu 200 bin TL sermayeyi al, sana verdim. Bu sermayeyi çalıştır, büyüt, kendini geliştir. Kâr yaparsan yarısını bana verirsin sene sonunda. Yapmazsan bir sene sonra yarısını verirsin diyor. 200 bin TL sermaye sana veriyor. Sen o 200 bin TL sermayeyi alıyorsun, gidiyorsun onun rakibi olan başka bir patrona. Diyorsun ki sen benim büyüğümsün, abimsin. Allah senden razı olsun. Seni çok seviyorum. Al bu 200 bin TL sermayeyi çalıştır. Kâr yaparsan bana verirsin diyorsun. Patron, öbür patron sana 200 bin vermiş, çalıştır, hamle yap diye. Sen teşekküre gidiyorsun, başka bir patrona yapıyorsun ve paranın tamamını da ona veriyorsun. Bu satanistler zamanının tamamını şeytana ibadete, şeytana hizmete vermiyor mu? Zamandan daha büyük bir para var mı? Hiçbir para bir dakika zaman alamaz. Ölüm döşeğindeki adama desen ki ya 1 trilyon versen, 1 trilyon, 10 dakikada yaşamak ister misin? Bütün servetimi vereyim der, 10 dakikada. Yeter ki bir abdest alayım, secde edeyim, nasıl tövbesi yapayım der. Bütün servetimi veririm ama alamazsın. Çünkü ecelleri geldiği zaman ne bir saat öne alabilirler, ne bir saat tehir edebilirler. Ayeti, hükmü değişmez. Ne yaparsan yap, bu hükmü değiştiremezsin. Kardeşlerimden bir tanesi bir video attı. Sanatçının bir tanesine bir YouTuber soru soruyor. Diyor ki, bu gençliğinizin, bu güzelliğinizin sırrı nedir? Yeni çıkmış olan o kuyruktan, o kordondan yaptırdınız mı? Bir kordon diye bir şey varmış. Her insanın bedeninde bir kordon varmış. Bu kordonu çok büyük paralar verip uzattığın zaman ömrün uzuyormuş. Kordonu kısalttığın zaman da ömrün kısalıyormuş. Sanatçı diyor ki evet diyor, genç ve güzel görünmemin sebebi diyor kordon tedavisi yaptım diyor. Nedir diyor bu tedavi? Gittim diyor yurt dışına, bastım parayı. O vücudumun içinde bulunan kordonu uzattırdım. Uzattırınca ömrüm de uzadı ve gençleştim diyor. Aman Allah'ım! Aman Allah'ım! Gençlerin takip ettiği, o TikTok aleminin takip ettiği sanatçı bu. Kur'an diyor ki ne bir saat öne alabilirsiniz ecelinizi. Ömür kısaltması falan diyor ya bu, mümkün değil. İstersen de ecelini bir saat geriye alamazsın. İstesen de bir saat ileriye tehir edemezsin. Mümkün değil. Ama bunlar diyor ki parayı bastırdım, ömrümü uzattım. Vallahi yalan söylüyorsunuz. Vallahi kandırılmışsınız. Paranızı çalmak için sizi aldatmışlar, kandırmışlar. Eğer İslam'ı bilseydin 100 bin dolara vermezdin. Hiç paranı çöpe atmamış olurdun ve kandırılmamış olurdun. İşi bilen insanlar da sana böyle gülmezdi, alay etmezdi. Ama insanları böyle böyle kandırıyorlar. Çünkü İslami bilinç yok. Allah bu millete hidayet versin kardeşim. Hidayet versin. Amin. لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا Evinizde evler hazırlayın. Mısır'da kavminiz için güzel sığınak evleri hazırlayın. Diyor Allah Teala. وَجَعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً Ve kılın ve yapın. بُيُوتَكُمْ Evlerinizde قِبْلَةً Kıble yapın. Namaz kılınacak yerler yapın. Müslüman kardeşlerim, biliyorsunuz bu ülkede küresel sıkıntı sebebiyle, küresel virüs tehdidi sebebiyle camilere gitmemiz yasaklandı. Biz kaç ay cuma namazına gidemedik. Bırak teravih, cuma namazına gidemedik. Hayatımın en sıkıntılı dönemidir. Cuma namazına gidemediğimiz o aylar. Camiye gidemiyorsun, cumaya gidemiyorsun, sohbet yapamıyoruz. En sıkıntılı, en huzursuz olduğum an. Ya insan cumaya gitmez mi ya? Onu bile yapamadık. Birkaç ay geçti. Sonra elhamdülillah rahatlamaya başladık. Durum ne kadar sıkıntılı olursa olsun, ne kadar zor olursa olsun Müslüman en kötü ihtimal evini bir mescide çevirecek. Evini bir ibadethaneye çevirecek. Bunu yapabilmeli. Bizim Müslümanların evlerinin içinde diskoya çevrilmiş evi var. Küçük bir sinemaya çevrilmiş, sinema salonuna çevrilmiş evi var. O sinema sistemleri, kocaman ekran, arka tarafta sesler. Orada bir kapı gıcırtısı geldiği zaman ses daha öteden geliyor sanki. Çünkü ses sistemi yapmış sinemayla beraber. Bak, evini mescide çevirmemiş ama sinema sistemine çevirmiş. Müzikhaneye, diskoteye çevrilmiş evler var mı Müslümanların içinde? Var. Sinemaya çevrilmiş evler var mı? Var. Spor salonuna çevrilmiş evler var mı? Spor salonu. İçeride 20 tane alet var. 50 bin TL para saymış. Müslüman kardeşim bilek güreşi müsabakalarına katılıyor. Çok sevdiğim bir kardeşim. Evinde 100 bin TL'lik alet var. Bilek güreşi müsabakalarına katıldığı için her aletten bulunması lazım. Her gün diyor 2 saat bu şeye girerim, odama girerim. Bu aletlere çalışırım diyor bileğimi kuvvetlendirmek için. O bilek güreşi basit görüyorsunuz. Öyle bir idmanları var ki en az 100 bin TL kurman lazım o aletlerle beraber. Bir kendine oda yapman lazım. Bak evini spor salonuna çevirmiş. Bir sakıncası yok. İbadetleri aksatmadıktan sonra spor yapabilir. Sıkıntısı yok. Ama bak değer verdiği şeye bak, önem verdiği şeye bak. Dünya kariyeri için 100 bin TL'sini yatırıyor ve daha da önemlisi büyük bir zamanını veriyor. Her gün 2 saatini veriyor. Dünya kariyeri. Müsabakalara girecek, küçük ödüller alacak, isim yapacak. Ama evlerini mescide çeviren insan sayısı çok az. Müslüman sayısı çok az. Evlerini zikirhaneye çeviren Müslüman sayısı çok az. Her şeye çevrilmiş ama namaz kılma yerine kıbleye çevrilmiş ev yok. Musa ve Harun'un kıblesi neresiydi? Allah'ın selamı o ikisinin üstüne olsun. Mescid-i Aksa. Onlar ibadetlerini o tarafa doğru yaparlardı. Bütün mescitlerde oraya doğru dönerlerdi Muhammed Aleyhisselam'a kadar. Muhammed Aleyhisselam'a kıble emri Kabe olarak geldi ve kıblemizi Kabe'ye doğru çevirdik. Şimdi kıblesi şaşmış olan Müslümanlar, ilahı karıştırmış olan Müslümanlar, adı Müslüman, babası Müslüman, hacca gitmiş ama çocuk satanist olmuş. Bak, ilahı karıştırmış. Kendisine binlerce nimet veren Allah'ı unutmuş. Kendisine hiçbir şey vermemiş, şeytana tapıyor. Biraz zeka, biraz düşünce. Allah aşkına, biraz vicdan. Böyle iş olur mu? İşte Müslümanlar evlerini en zor durumda, en sıkıntılı durumda bile bir ibadethaneye çevirecek. Muhammed Aleyhisselam farzları hep camide cemaatle kılardı. İlk sünneti camide, mescitte kılıyor. Farzı mescitte kılıyor. Son sünnet için nereye geliyor? Evine geliyor. Evlerinizi kabristana çevirmeyin. Evlerinizde de namaz kılın. Hadis-i şerifi bunlar için. Nafile ibadetleri nerede yapmamız lazım en çok? Evimizde yapmamız lazım. Sabah namazının ilk sünneti Muhammed Aleyhisselam nasıl yapardı? Evinde kılardı. Farza mescide giderdi. Bak evleri cenaze evine çevirmeyeceksin. Çünkü Muhammed Aleyhisselam buyuruyor ki içerisinde Allah zikredilen evlerin misaliyle içerisinde Allah zikredilmeyen evlerin misali diri ile ölünün farkı gibidir. Allah anılıyorsa senin evinde, namaz kılınıyor, zikir yapılıyorsa, Kur'an okunuyorsa o diri bir ev. Canlı bir ev, nurlu bir ev. Hiç kimse zikir yapmıyor, namaz kılmıyor. Hep televizyon, hep teyip, hep şarkı. Vur patlasın, çal oynasın. Bu ev ölü bir ev, bitmiş bir ev. Allah bu evden razı değil. Muhammed Aleyhisselam bu eve misafir olmaz. Allah'ın melekleri bu eve misafir olmaz. Evin her tarafında biblo var, heykel var, resim var. Şarkıcının resmini koymuş yatak odasının en büyük köşesine. Kocaman erkek şarkıcı resmi. Bu da kız, Müslüman kız. O eve rahmet meleği gelir mi? Hocanın bile resmini koysan tokadı yersin. Hocanın bile resmini koyamazsın. Canlı resmi olmayacak. İslam bunu emrediyor. Sen bırak resim koymayı, daha beteri. Heykel var, biblo var evinde. Evinde Buda'nın heykeli olan, heykeli bulunan hacca gitmiş Müslümanlar var. Evinde Buda heykeli var. Hayırdır bu? Ne iş burada hacı amca? Ayak, ne ayak bu? Karizmatik gösteriyor bizi diyor. İş arkadaşlarım, farklı şirketlerden arkadaşlarım geldiği zaman karizmatik gösteriyor. Müslümanların koyabileceği bir heykel falan yok. Bir resim falan da yok. Karizmamız yok bizim diyor. Ama burada Buda heykeli varsa diyor, geniş görüşlü bir adam olduğum ortaya çıkıyor. Karizmatik biri olduğum ortaya çıkıyor diyor. Yazıklar olsun senin karizmana. Kırılsın senin karizman. Sen nasıl acısın ya? Geberik Müslüman, pısırık Müslüman, bitmiş Müslüman. Buzdolabını bile kapağını iki elle açabiliyor. Tek elle açamıyor, geberik. Bitmiş. Ya buzdolabı oğlum bu ya, buzdolabı. Tık diye çekeceksin. Ama geberik iman yok. İman olmadı mı böyle saçma sapan fantezilere kapılıp gidersin. Allah bu insanlara hidayet versin kardeşler. Bakın, en sahih hadisleri getirdim. Zikir konusunda, zikir evleri, zikir meclisleri konusunda en sağlam hadisleri getirdim. Muhammed Aleyhisselam bize bunları nasıl tarif ediyor? Allah aşkına evlerimizi şu ortamlara çevirmeye çalışalım. Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet etti. Muhammed Aleyhisselam buyurdu ki, Allah'ın yollarda dolaşıp zikredenleri araştıran melekleri vardır. Allah Teala'yı zikreden bir cemaate rastlarlarsa birbirlerini aradığınıza gelin diye çağırırlar. Bu meleklerin tek vazifesi var. Zikreden yerler var mı? Zikreden cemaatler var mı? Bunları bulalım. Birisi bulduğu anda tıpkı karıncaların diğerlerine haber vermesi gibi. Her evde gözcü karıncaları vardır. Bu evin halkı yere şeker damlatıyor mu? Şeftali yediği zaman yere damlatıyor mu? Çay koyduğu zaman şekerli kaşığı masanın üstünde bırakıyor mu? Bunlar gözcü karıncalardır. Hep bunları kollarlar. Gözcü karıncalardan herhangi bir tanesi bir şeker, bir tatlı falan buldu mu yerde bir yerde? Bir damla bile bulsa. Hemen yuvasına koşar. Yüzlerce karıncayı getirir. Gözcüler. Melekler de aynen bunlar gibidir. Bir tane melek bir zikir meclisi bulduğu anda hemen diğer meleklere haber verir. Gelin, aradınız bunlar. Cennet bahçesi burada, gelin. Hemen diğer melekleri davet ediyor. Hepsi gelip onları kanatlarıyla kuşatarak dünya semasına kadar arayı doldururlar. Bakın şu anda biz hem bir ilim meclisindeyiz, iki hem zikir meclisindeyiz. Allah'ı anlatıldığı her yer zikir meclisidir aynı zamanda. Zikir meclisinden daha üstün olduğumuz taraf ne? Aynı zamanda bir ilim meclisindeyiz. Tefsir dersi yapıyoruz. İslam ilimlerini konuşuyoruz. Hem zikir meclisi hem ilim meclisi. Akın akın melekler şu anda burada. Gözlerimiz görmüyor. Kanatlarıyla bizi kuşattılar. Semasına kadar arayı doldururlar diyor Muhammed Aleyhisselam. Bak, dünya semasına kadar o bütün melekler arayı dolduruyorlar. Bir nur. İnsanların göremeyeceği, hayvanların görebileceği ve kalp gözü açık velilerin görebileceği bir nur. Allah onları en iyi bilen olduğu halde meleklerine sorar. Kullarım ne diyorlar? Şimdi Allah haberdar değil mi? Biz burada ne konuşuyoruz, nasıl zikrediyoruz? Haberdar. Ama meleklerine soruyor. Çünkü melekler bizi yaratmadan önce demişlerdi ki, kan dökecekler, bunlar sana itaat etmeyecekler Allah'ım. Allah onları ilzam etmek için, susturmak için her defasında soruyor. Kullarım ne diyorlar orada, o mecliste ne yapıyorlar? Seni tesbih ediyorlar, sana tekbir okuyorlar, sana tahmid okuyorlar Allah'ım. Sana tazim ediyorlar derler. Rab Teala sormaya devam eder. Onlar beni gördüler mi? Hayır derler. Ya görselerdi ne yaparlardı? Eğer seni görselerdi ibadette çok daha ileri giderler, çok daha fazla tazim, çok daha fazla tesbihte bulunurlardı derler. Ve Allah tekrar sorar. Onlar ne istiyorlar? Senden derler, cennet istiyorlar. Bütün bu çalışmalar, bütün bu gayretler ne için kardeşler? Allah bizi menfaatimize düşkün varlıklar olarak yarattı. İnsanlar ve hayvanlar menfaatine düşkündür. Cinler de böyledir. Her zaman bir şeyle karşılaştığımız zaman önce menfaatimize bakarız. Burada bana ne kar var? Menfaatlerin en büyüğü de cennettir. Kur'an'da yüzlerce ayette Allah cenneti tasvir ediyor. Bir resim gibi, bir film sahnesi gibi cenneti bize anlatıyor. Menfaatimizi galebe çalsın diye. Menfaatin için çalış diyor Allah. Biz ne istiyoruz Allah'tan? Cennet istiyoruz. Devamlı surette onun cemalini göreceğimiz yeri istiyoruz. Allah Teala sorar. Cenneti gördüler mi okullarım? Hayır ey Rabbimiz derler. Peki ya görselerdi ne yaparlardı der Allah Teala. Eğer görselerdi cennet için daha çok hırs gösterirler, onu daha ısrarla isterler, ona daha çok rağbet gösterirlerdi. Allah Teala sormaya devam eder. Neden istiaze ediyorlar? Neden korkuyorlar? Cehennemden korkuyorlar derler. Cehennemi gördüler mi der Allah Teala? Hayır Rabbimiz, görmediler derler. Ya görselerdi ne yaparlardı? Eğer cehennemi görselerdi ondan daha şiddetli kaçarlar, daha şiddetli korkarlardı derler. Bunun üzerine Allah Teala şöyle der. Sizi şahit kılıyorum, onları affettim. Şahit kıldıkları kim? Meleklerin tamamını şahit kılıyor. O zeminden, arzdan gökyüzüne kadar, yedi kat semaya kadar yükselen meleklerin tamamı bizi şahit oluyor. Allah'ın bizi affettiğinin şahitleri. Onları affettim. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam sözüne şöyle devam etti. Onlardan bir melek der ki, şimdi bak, o meleklerden bir tanesi bir şey diyor Allah Teala'ya. Buraya çok dikkat kesilin. Bunların arasında falanca günahkar kul dahi var. Bu onlardan değildir. O başka bir maksatla uğramıştı. Oraya oturuverdi der. Allah Teala şöyle der. Onu da affettim. Onlar öyle bir cemaat ki onlarla oturanlar da onlar sayesinde bedbaht olmazlar buyurdu. Buhari hadisi. Bakın bu meclisin içinde, şimdi pandemi olduğu için ancak 40-50 kişi geliyor. Halka açmıyoruz hala. Evet, açık verdim şu anda, spoiler verdim. Kayıtta halka açmıyoruz falan dedim ama işte yakınlarda veya şehir dışından, ülke dışından gelen 40-50 kişi her sohbetinde oluyor. Lütfen millet, kardeşler sakın gelmeyiniz. Sakın gelmeyiniz, polisler basmasın bizi burada. Allah'ın izniyle o günler gelecek. Burayı yine tıktım tıktım dolduracağız. Şimdi o meclisin içine bir tanesi geldi. Onun niyeti orada zikir yapmak, ilim öğrenmek, Allah rızası falan değildi. Onun niyeti orada kendisini başka birisine göstermek, güven kazanmak idi. Meleklerden bir tanesi diyor ki bunun niyeti bu değil. Ben bunu tanıyorum, günahkar bir kul bu. Allah Teala diyor ki orası öyle bir meclis ki, o insanlar öyle insanlar ki ben onların hürmetine o kulumu da affettim. Onların, o sadıkların, salihlerin yanına oturan bedbaht olmaz. Böyle bir nimeti sana hangi ilah verebilir? Hangi şeytan verebilir? Kim verebilir? Ey satanist, ey ateist. Bu merhamet sahibi ilah Allah'tır. Mevla Teala son nefesimize kadar ona kulluktan bir lahza dahi bizi ayırmasın. Amin ya mu'in. Muhammed Aleyhisselam başka bir hadiste şöyle buyuruyor. Bir cemaat oturup Allah'ı zikrederse mutlaka melekler etraflarını sarar. Allah'ın rahmeti onları bürür. Üstlerine sekine iner ve Allah onları yanında bulan büyük meleklere anar. Her şeyi anladınız. Meleklerin gelmesi, bizi sarması falan. Sekine iner. Üstlerine sekine iner. Sekine ne demek? Kalp huzuru, mutluluk. Mutluluk hormonu diyorlar ya şimdi bilimsel olarak, mutluluk hormonu. Bir kişi çikolata yediği zaman ne hissediyor mesela? Mutluluk hormonunun küçük bir mislini hissediyor çikolata yemek. Mutluluk hormonunun küçük bir misli. Daha büyük nimetler aldığımız zaman, sahip olduğumuz zaman, büyük sıkıntılardan kurtulduğumuz zaman da mutluluk hormonu bütün vücudumuzu kaplıyor. İstiyor musun hayatının büyük çoğunluğunda mutlu olasın, huzurlu olasın? Huzurdan daha büyük bir saadet yok. İstiyor musun? Sekine isteyeceksin Allah Teala'dan. Sekine, Allah'ın senin kalbine, göğsüne verdiği bir genişlik, bir huzur ve mutluluk hali. Çok büyük zenginlerde dahi bu sekine hali yoktur. O kadar büyük bir başı var ki, büyük bir dert demektir. Büyük baş, büyük dert demektir. Ne kadar fazla insanın sıkıntısıyla uğraşırsan, o kadar fazla derdin olur. 5 tane işçisi olan bir adamın gece yastığa başını koyması başkadır. 500 tane işçisi olan bir adamın gece yastığa başını koyması başkadır. Saat 3'e kadar uyuyamaz. Derdi çok. Çok insan kafasında gelip gidiyor. Çok insanla yarın ne yapacağını planını yapıyor. Uyuyamıyor 3'e kadar. Saat 3'te uykum geliyor hocam diyor. Anca yorgunluktan uyuyorum diyor. Düşünmeye devam etsen. Yorulmasan diyor sabaha kadar uyuyamam. Yorgunluktan diyor gözlerin düşüyor. Sabah namazını kılıyorum diyor. Sonra tekrar iş hayatı. Her gün 3 saat 4 saat uyuyor. 500 tane işçisi var. Öbür adamın 5 tane işçisi var. Kafaya koyduğu anda yastığı, yastığa kafayı koyduğu anda şıp diye dalıyor. Derdi çok az. İnsanlar böyledir. Sekinesi yok. Çok parası var ama sekinesi yok. Huzuru, mutluluğu yok. Diyor ki, onlar Allah'ı andığı için Allah da büyük meleklere okulları anar. Şu anda isminizi Allah Teala Hazretleri büyük meleklere isim isim bizi zikrediyor. Bu kullarım şu anda burada beni zikrediyorlar. Benim bir ilmimi konuşuyorlar. Benden bahsediyorlar. Şu nimeti kaçırmak akıl kârı mıdır? Şu büyük nimet kaçırılır mı? Başka bir hadiste, bu da kutsi bir hadistir. Efendimiz Aleyhisselam buyurdu. Allah Teala Hazretleri diyor ki, kulum hakkında nasıl bir zan yürütürse ben öyleyim. Sen Allah Teala'yı hayalinde nasıl canlandırıyorsun? Şekil vermiyoruz ama bir rahmet ilahı olarak mı canlandırıyorsun? Bir azap ilahı olarak mı canlandırıyorsun? Allah herkesi yakan bir ilah. Sen ahirette Allah'la böyle yüzleşeceksin. Yakan, azaplı, gazaplı, öfkeli bir ilahla karşılaşacaksın. Sen Allah'ı hayalinde nasıl canlandırıyorsun? Merhamet Allah'ım. Ben bu kitabın tamamını çok defa okudum. Bu kitapta 100'den fazla merhamet ayeti var. Rahmet ayeti var. Erhamur Rahimin ayeti var. Bu kitapta çok az Azizün züntikam, intikam alıcıdır ayeti var. Merhameti gazabından çok daha fazla olduğunu Kur'an bize ispat ediyor. Benim hayalimde, benim nazarımda, düşüncemde Allah dedim mi aklıma merhametten başka bir şey gelmiyor. Cehennem, azap bunlar gelmiyor hiç. Aklıma hep merhameti geliyor. Çünkü bu kitabı çok defa okudum. Muhammed Aleyhisselam'ın hadislerini çok defa okudum. Onun merhametinin gazabından çok daha aşkın olduğunu delilleriyle öğrendim. Ve size de Allah'ı hayal ettiğiniz zaman şekil vermeyi bir tarafa bırakın. Allah'a şekil vermek caiz değildir. Yarattıklarından onu düşünün. Ve merhametini düşünün. Benim Allah'ım rahmet Allah'ıdır deyin. Onun rahmetiyle aklınızda, hayalinizde tasavvur edin. Ki ahirette zannınız neyse öyle yüzleşeceksiniz. Hadis-i Kutsi böyle söylüyor. Rabbimiz devam ediyor. O beni zikredince ben onunla beraberim. Sıkıntılı durumda ya da geniş durumda. Rabbini ne zaman zikredersen Allah seninle beraber. O seni asla terk etmez. O beni içinden geçirirse ben de onu içimden geçiririm. O beni bir cemaat içerisinde anarsa ben de onu onunkinden daha hayırlı bir cemaat içinde anarım. Şimdi burada salih, hayırlı insanların içinde ben onu anlıyorum. Ondan bahsediyorum. Bak sohbetin başından beri onu anlatıyoruz. O bizi buradan çok daha salih, çok daha hayırlı cemaatin içinde anıyor. Hangi cemaat bu? Bir, peygamberlerin ruhaniyeti, şehitlerin, sadıkların ruhaniyetleri. Dört, melekler. Melekleri anıyor bizi. İsim isim zikrediyor. O bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir arşın yaklaşırım. Bir karış, bir arşın. Sen ufak bir adım attığın zaman Allah-u Teala daha büyük bir adım atar. İlk hamleyi sen yapacaksın. Kardeşimin bir tanesi sordu. Dedi ki hocam bu İslam düşmanlarına karşı ne yapmamız lazım? Bunlar nasıl dönecekler? Bunlar nasıl kurtulacaklar? Nasıl İslam'a dönecekler? Devamlı küfrediyorlar Allah'a, kendilerini yaratana. Ve İslam'a küfrediyorlar. Nasıl dönecekler? Onlara Ahmet Yesevi'nin bir sözünü söylüyorum. Kul kendi perdelerini kaldırmadıkça Allah onların perdelerini kaldırmaz. Önce o küfredenler kendi perdelerini kaldıracaklar. Seni bu küfretmeye, hakarete ne sevk ediyor? Kim sevk ediyor seni? O sevk edenleri terk et. Kötü arkadaşların var senin. Önce bir o perdeleri bir kaldır. Kaldırdığı zaman Allah kalbine bir sekinet verir, bir muhabbet verir. Bir huzur verir. Ve hemen İslam'a karşı ısınır, kanı ısınır. Ve muhabbet duymaya başlar. İbadetleri yerine getirmek kolaylaşmaya başlar. Bu iş böyledir. O bana bir arşın yaklaşırsa ben ona bir kulaç yaklaşırım. Bir arşın yaklaşırsa ben ona bir kulaç yaklaşırım. O bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak giderim. Allah'ına yürü, ona doğru adım at. Ya acaba evliya olabilir miyim? Acaba ilimde ilerleyebilir miyim? Acaba kalp gözüm açılır mı ona gidersem? Onun için bunları yapmak çok basit, çok kolay. Bizim gibi sıradan bir dervişi bile İslam davetçisi yapabildiyse, senin gibi benden çok daha takvalı bir adamı bir İslam alimi, bir veli, bir evliya yapabilir. Onun için bu çok kolay. Hidayet vermek, bir anda kalbini çevirmek Allah'ımıza çok kolay. Süfyan-ı Sevri anlatıyor, Allah ona rahmet etsin. Velilerin büyüklerinden. Talebelerimle beraber diyor, hacca niyetlendik, hacca gidiyoruz. Yolda bir adam bizim yanımıza geldi. Giyimi, konuşması, tavırları farklıydı. Müslüman olmadığı kanaati hasıl oldu. Sordum, inancın nedir? Nasraniyim dedi, yani Hristiyanım. Üç taneye iman ediyor. 3-5 gün geçti, gıdası bitti. Bizim de erzaklarımız tükendi. Nasrani bitkin düştü, aç düştüğü için yanıma geldi. Dedi ki, ey Süfyan sen Allah'ın sevdiği bir kula benziyorsun. Allah'ına dua et de bize gökten sofra indirsin. Bizim Peygamberimiz İsa Aleyhisselam dua etti. Hakikaten Maide suresinde vardır. Maide sofra demektir, gökten inen sofra. İsa Aleyhisselam bir dua ediyor, Allah gökten sofra indiriyor. Bizim Peygamberimize verdiği şeyi senin Peygamberin hürmetine de belki sana verebilir, biz de karnımızı doyururuz. Dua et Allah'a gökten bir sofra indirsin. Süfyan-ı Sevri diyor ki, ben ona dedim ki, senin de Allah'ın değil mi, benim Allah'ımsa, senin de Allah'ın bu. Madem aynı Allah'a iman ediyoruz, sen dua et. Secdeye kapan, dua et. Allah bize gökten sofra indirsin. Hristiyan dedi ki, tamam. Secdeye kapandı. Bir dua etti, Allah gökten bir sofra indiriyor. Hemen o anda. Süfyan diyor ki bir korktum, bir şaşırdım diyor. Ya bu adam nasıl olur? Bu Hristiyan üç tane iman etmiş bir adam. Ne dedi ki? Bu adam nasıl bir dua etti ki gökten sofra indi? Hristiyan başını kaldırdı. Ben ona dedim ki sen ne duası yaptın? Hristiyan dedi ki telaş etme. Ben Allah'a dua ettim ve şöyle dedim. Ey Allah'ım, ey yerleri gökleri yaratan ilah. Eğer bu Süfyan'ın dini doğru ise, bu Süfyan-ı Sevri'nin inancı doğru ise benim duamı kabul et, karnımızı doyur. Gökten bir sofra indir. Benim yaptığım dua buydu. Ve gökten sofra indi. Ben açık bir şekilde senin dininin doğru din olduğunu anladım. Lütfen bana nasıl Müslüman olmam gerektiğini tarif et dedi. Süfyan şehadeti telkin etti. Ve Hristiyan o anda Müslüman oldu. Beraber gittiler. Hacı vazifelerini yerine getirdiler. Adamın ismi neydi? Abdülmesih. Mesih'in kulu. Abdü kul demek. Mesih, İsa Aleyhisselam. Mesih'in kulu. Adamın ismi buydu. İsmini değiştirdiler. Abdurrezzak yaptılar ismini. Rezzak'ın kulu, rızık verenin kulu yaptılar. Bu böyledir. Allah için kalpleri çevirmek çok kolaydır ama senin bir adım atman lazım. O Hristiyan, sadıkların, salihlerin yanına gelmeseydi, sadıklarla beraber bir yola çıkmasaydı, hidayet olacak mıydı? Olmayacaktı. Bildiği üç tanrıya inanışına devam edecekti. Ve ebedi olarak cehenneme gidecekti. Ama o sadıkları, salihleri seçti. Onlarla beraber olmayı seçti. Onlarla beraber olan bedbaht olmaz. Hep düzgüne çıkar, hep düzlüğe çıkar. Hep güzel olur. İşte kardeşler, mesele budur. Allah Teala Hazretleri ayaklarımızı o salihlerden, sadıklardan kayırmasın. Amin. O tektir. O birdir ve teki çok sever. Allah'ın en sevdiği rakam nedir? Yedidir. Hadis-i şerifte Muhammed Aleyhisselam buyurdu, Allah tektir, teke riayet edeni sever. Ama teklerin içinde de bir tane teki en çok seviyor. En çok sevdiği tek hangisi? Yedi. Abdullah İbni Abbas radıyallahu anh anlatıyor. Ramazan ayındaki tekil sayılara baktım. Yedi sayıdan daha sağlam ve güçlü bir sayı görmedim. Yedi sayısından daha sağlam ve daha güçlü hiçbir sayı görmedim diyor. Peşinden delillerini söylüyor Abdullah İbni Abbas. Gökler yedidir. Yedi kat sema. Kur'an'da da geçer. Yerler arz yedidir. Yedi kat. Yerin dibi. Geceler yedidir. Bir hafta kaç gün? Eflak yedidir. Felekler yedi. Safa ve Merve arasında sayı yapmak kaçtır? Biz Safa ve Merve'ye gidiyoruz. Yedi. Kabe'yi tavaf etmek için kaç defa dönmemiz gerekiyor? Yedi defa dönmemiz gerekiyor. Şeytan taşlaması? Yedi taş atman gerekiyor şeytana. Secde. Kaç tane ağza üstüne secde ediyoruz? Yedi tane ağzamız üstüne secde ediyoruz. İki ayak, iki el, burun, alın, altı, dizler, iki. İki ayak, iki el, altı, burun ve alın, tek kemik, yedi. Yedi ağza üzerine secde ediyoruz. Ashab-ı Kehf, yedi. Ad kavminin rüzgarla helakı kaç gecede oldu? Yedi gecede oldu. Yusuf peygamberin hapiste kalışı kaç senedir? Yedi senedir. Bunlar tesadüf mü? Eyyub aleyhisselamın çile çekmesi, hastalığı, fakirliği, bitkinliği kaç sene sürdü? Yedi sene sürdü. Yusuf aleyhisselamın gördüğü rüyada kaç inek vardı? Firavun'un gördüğü rüyada kaç inek vardı? Yedi. Kıtlık senesi kaç sene oldu? Yedi sene. Bolluk senesi kaç sene? Yedi sene. Hep yedi. Firavun'un rüyasında gördüğü kıtlık seneleri, bolluk seneleri, bunların tamamı yedidir. Bunlardan dolayı diyor Abdullah İbni Abbas, ben anlıyorum ki Allah'ın en sevdiği rakam, en çok kuvvet verdiği, dikkat verdiği rakam yedidir. Allah tektir, teke riayet edeni sever. Yaptığımız her işte, kardeşler, teke dikkat edeceğiz. Mesela, zeytin mi yiyorsun? 22 tane yeme. 22 tane zeytin yeme. Sen 11 tane ye ya da 21 tane ye. Ben her sabah 3 tane zeytin yerim. 3. 4 olmaz. Siyahı pek sevmiyorum. Yeşil olduğu zaman 7'ye çıkarım. Yeşil zeytini seviyorum. Hurma mı yiyorsun? 3 yap. 1 yap, 3 yap, 5 yap. İkili yapma. Ekmek dilimi mi kestiriyorsun hanıma? Tekli yaptır. Tekli. Çiftli yaptırma. Her zaman, her şeyde teke riayet et. Allah tektir, teke riayet edeni sever. Hadise budur kardeşler. Ayeti bitirelim. Buyutakum gıbleten. Evlerinizi kıbleye çevirin, namazgaha çevirin. Madem o sizin kıblelerinizi, namaz kıldığınız yerleri yıktı, evlerinizi kıblegaha çevirin diyor Allah Teala. Ve akimus salate, namazı dosdoğru ikame edin. Bu namazları dosdoğru yerine getirin, kılın. Sakın gevşek yapmayın, hızlı bir şekilde bitirmeyin. Birkaç tane imam kardeşim son iki gün bizim sosyal medya hesabındaki kardeşlere mesaj göndermişti. Ya hocam bütün imamları genelleme lütfen. Biz senin nasıl bir insan olduğunu biliyoruz. Ama imamların çok azı bunu yapar. Yani sadece ettahiyyatı okuyorlar. Salli barikleri, Rabbenaları okumuyorlar diye eleştiri yaptım bir iki hafta önce. İmamların çok azı bunu yapıyor. Gevşek imamlar bunu yapıyor. İmamların büyük çoğunluğu bunu yapmazlar. Beş duaya okurlar ettahiyyatı da son oturuşta. Son oturuşta lütfen genelleme yapmayın hocam dediler. Ben zaten genelleme yapmadım. Ben aldığım onlarca şikayet mesajı. İnsanlar camide cemaate namaz kılmıyor. Şimdi ben bunu dile getirmeyeyim mi? Müslüman niye cemaate gitmez ya? Gitmiyor. Sırf imamlar hızlı kıldırdığı için yetişemiyorum diyor. Ne beş defa tesbihat söyleyebiliyorum. Ne son oturuşta salliyi okuyabiliyorum. Daha salliyi okumadan imam selam veriyor diyor. Söylemeyeyim mi şimdi? Yanlış olan imamların hatasını söylemeyeyim mi? Olmaz, söylemem gerekiyor ki bu adamlar kendini düzeltsin. Bu adamlar düzeltmezse camiler kiliseye dönüyor. Cemaat gitmiyor. Kime patlıyor bu? Bize patlıyor. Yarın bu cemaat camiye gitmezse kilise olacak camiler. Kiliselerin tamamı bütün hafta boştur kardeşler. Hiçbir kilisede insan göremezsiniz. Papazlar orada oturur bütün gün. Telefonla, TikTok'ta video izler. Bütün gün oturuyorlar. Pazar günleri de 3-5 tane cemaatleri var. Camileri de buna çevirmeye çalışıyorlar. Buna dönmemesi için benim yanlışları söylemem lazım kardeşler. Kusura bakmayın yani. Alınsanız da gücenseniz de bu arızalı imamları düzelteceksiniz. Niye sadece ben söylüyorum? Niye kötü adamı ben oynuyorum bu filmde? Hep kötü adam benim ya. Hayır, yüzümde de bir çekicilik, bir nur var yani. Kötü adam bana yakışmıyor. Ben iyi adam rolünde olmam lazım. Ama kötü adam rolü hep bana kalıyor. Hep kötü adam ben. Müslüman kardeşlerim, rica ediyorum. İmamlarınızı uyarınız. Müftülerinizi uyarınız. Bunu yapan imamlara ben sadece söylüyorum. Genelleme yapmadım. Elbette ki gittiğim 10 caminin 7'si normal bir şekilde kıldırıyor. Salli barikleri, Rabbenaları rahat bir şekilde okuyorum. Ama 3 tane camide ben her gün namazımı farklı bir camide kılarım. Bir vakit namazımı muhakkak başka bir camiye giderim. Hiç kimse orada beni tanımadan maskende falan otururum camide, imamı takip ederim. Nasıl kıldırıyor? Cemaat nasıl? Müezzin var mı? Bu bir keyiftir yani. İmamın işe ne kadar değer verdiğine bakıyorum. Yüzlerce cami gezmiş bir adamım. Her pazar sabahı farklı bir camiye gidiyoruz. Gittiğim 10 caminin 7'sinde hakikaten imamlar güzel, çok kaliteli. Ama 3'ünde imam ettahiyyatı okuyor, salli barikler yok. Şahit olmuşum. Bu olaya ben şahit olmuşum, olayın içindeyim ya. Aldığım şikayet mesajlarından bahsetmiyorum bile. Ben yaşadığım şeyi söylüyorum. Yakışmıyor. Bu Müslüman imamlara, hocalarımıza yakışmıyor. Bitireceksin. Salli barikleri, Rabbenaları bitireceksin. Muhammed Aleyhisselam'a sevgin olmayabilir. Ona aşık olmayabilirsin. Ama yapacaksın, senin işin bu. O salli barikleri okuyacaksın. Çünkü arka tarafta ona aşık olan onlarca cemaatin var. Bunlara hürmet göstereceksin, saygı göstereceksin. Allah Teala fanatizmden bu insanları korusun. Ki vicdani, daha makul, vicdani bir şekilde hareket etsinler. Din bizim alınmalarımızdan, bizim gücenmelerimizden üstündür. Din hepimizin üstündedir. Onu koruyacağız. Sen yeni bir çığır açmaya çalışıyorsun, yeni bir yol çıkartmaya çalışıyorsun. Bu salli barikleri, Rabbenaları okumamak yeni bir yol demektir. 14 asırdır bunlar okunuyor. Ama sen sadece ettahiyyatı vaciptir, vacibi yerine getiririz, onları okumasan da olur diyorsun. Böyle bir şey yok. Yok. Kime benziyorsun? Kime benzemek istiyorsun? Muhammed Aleyhisselam ve sahabeleri de mi? Yoksa reformistlere mi? Tahiyyatı, salli barikleri, Rabbenaları meaciler okumazlar. Meaciler peygamberimize düşmandır. Ettahiyyatı okumayan meaciler bile, ettahiyyatı okumanın şirk olduğunu söyleyen meaciler bile var. Bunlardan bahsetmiyorum zaten. Onlar uçmuş. İçtikleri şeyi merak ediyorum. Ettahiyyatı okumak şirktir diyor namazda. Allah sana hidayet versin ahmak adam. Ahmak adam. Dinin indiği peygambere küfür ediyorsun. Farkında mısın? Bu din, bu kitap o peygambere indi. O peygamber de diyor ki her oturuşta, namazda okuyacaksın ettahiyyatı. Yoksa namaz yok. Fatiha gibidir. Ettahiyyatı okumak zorundasın. Ama peygamberine öyle bir düşman oldun ki o batılı müsteşrikler seni peygamberine öyle bir düşman yaptı ki Vatikan İslamı'yla Muhammed Aleyhisselam'ın okuduğu ettahiyyatı duasını okumanın şirk olduğunu söyleyecek kadar ileri gittim, cüretkar oldum. Ahmak Müslüman, budala Müslüman. Allah bu insanlara hidayet versin kardeşim. Amin. Ve akimus salate, ayet bitiyor. Ve beşşiril müminin, bu kriterleri uygulayan müminlere müjdele, beşşir, müjdele. O müminler paçayı kurtarmıştır. Seni ve kulum Harun'u takip eden müminleri, sizinle beraber olan müminleri müjdele. Bunlar paçayı kurtarmış olanlardır. Allah-u Teala Hazretleri bizleri de o müminlerden etsin kardeşler. Amin. Amin. Bir hidayet mesajı okuyayım ve kapatayım. Hocam, ben 3 yıldır Suriye'de görevli bir askerim. Allah-u Teala sınırlarda ve yurt dışında görev yapan bütün asker kardeşlerimize merhamet etsin, yardımlarını ulaştırsın. Amin. 23 yaşındayım. Çocukluğumdan beri yaşadığım çok ciddi sorunlarım vardı. Artık tahammül edilemez bir hale girmiştim. Sosyal medyada bir videonuzla karşılaşıp izledikten sonra bir sohbetinizde de söylediğiniz gibi diğer videolarınızı izleyip sohbetlerinizi dinlemekten kendimi alıkoyamıyorum. Bir tane izleyince hemen zaten makul bir akılla sessiz bir yerde dinlediyse, yanında gürültü falan yoksa hemen kapılıyor. Kim olursa olsun bak, beni hiç sevmeyen, itici bulan insanlar bile sohbetime hemen kapılıyor. Allah'a şükürler olsun, Mevla bir tesir vermiş. Psikoterapi yöntemiyle kendime bir şeyler katmaya, iyi olmaya çalışıyordum. Psikoterapi yani 2 haftada bir, ayda bir gidiyor psikoterapiste. Terapi parası veriyor. 100 TL, 200 TL para veriyor. Kendimi iyi etmeye çalışıyordum diyor, para vererek. Sayenizde hepsini bıraktım. Bu psikiyatristlerin bir kısmı bizi sevmeyebilir. Bu da doğaldır, normaldir. Müşterileri azalıyor. Çünkü zikir yapan, namaz kılan bir adamın psikoterapiye ihtiyacı olur mu? Sohbetime gelip hap bırakan kaç tane insan var biliyor musunuz? Hap. Xanax diye bir hap var. Hayatımda 2 defa içtim ameliyattan önce. 2 göz ameliyatından önce. Bana yarımşar Xanax verdiler. Bu hapın müdavimleri var kardeşler. Bana hap verdiler. O hap veren kişiye dedim ki ikinci gün ya bana dedim o haptan bir daha verme. Kafam çalışmıyor dedim ya. Kafam çalışmıyor. Hapı aldım. O bir sakinlik veriyormuş. Beynin bir kısmını kullanamıyorsun. Ameliyat esnasında ani tepkiler vermemen için sana bu hapın yarısından veriyorlar. Ameliyatı beklerken dedim birkaç tane soru cevaplayayım bari. Sevaba gireyim. Belki bir Müslümanın duasını alırım. Soruyu okuyorum. Hapı içmişim ya. Soruyu okuyorum. Ya ben bunun cevabını biliyorum. Ama niye cevap veremiyorum? Sorunun cevabını biliyorum kardeşim. Ama cevap veremiyorum. Beynimin yarısı durmuş vaziyette. Donmuş. Freeze oldum. Dondum ya. Bu hapı nasıl içiyorlar ben anlamıyorum. Herhalde sıkıntılarını, sorunlarını unutmak için atıyorlar bu hapı. Duvar gibi oluyor adam. Duvar gibi. Anlat kardeşim diyor derdini anlat. Çünkü dünya ile bağlantısı kopuyor adamın. Sadece yarım küçücük bir hap. Tadı iğrençti. Dedim o haptan bana bir daha verme kardeşim ya. Beyefendi dedi psikolojinin içinde de bu lazım dedi. Ameliyat esnasında dedi. Çok gerilmeyin. Ya dedim ben çok sakin bir insanım. Çok olgun, sakin bir insanın psikolojim de çok kuvvetlidir dedim. Benim bu hapa ihtiyacım yok. Ama beyefendi dedi yani doktor şudur biraz zorlayınca, öteleyince tamam dedim ya ver yarın daha içeceğim. Bugün soru cevaplamak yok dedim. Tamam. Kafam çalışmıyor. Okuduğumu anlamıyorum. Bu sohbetlere gelip, bu ilimleri öğrenip, bu sekineti elde edip, hapları bırakan, uyuşturucu hapları bırakan, terapistlere para ödemeyi bırakan kaç tane insan var biliyor musunuz? Halen şu anda gözlerine baktığım 2-3 tane kardeşim burada. Diğer kardeşlerimden bahsetmiyorum. Sosyal medyadan bizi tanıyan kardeşlerimden bahsetmiyorum. Hapları bıraktılar. Para ödemeyi bıraktılar. Ya sen gel hocanın yanına. Sadıklarla beraber ol. Paranı da istemiyor. Geldiğim zaman yanına bir çay ısmarla yeter bana. Çok küçük şeylerle mutlu olan bir adamım ben. Çayla kandırırsın beni. Çaya tav olurum ben. Yeter. Elhamdülillah böyle daha çok insana inşallah ulaşacağız. Vesile olacağız. İyi olmaya çalışıyorum. Sayenizde bütün bu psikoterapiyi, hapları bıraktım. Yaklaşık 3 aydır namazımı kılıyorum. Sizler sayesinde buralara kadar geldim hocam. Aile ilişkilerimde, iş hayatımda, günlük yaşamımda artık kendimi daha huzurlu hissediyorum. İşte İslam'ın vermek istediği şey bu. Huzur. Hem paran cebinde kalacak, hem huzurlu yaşayacaksın. Bu. Sizin bana kattıklarınızı, sizden öğrendiklerimi çevremdekilerle de paylaşıp onların da bir şeylerin farkına varabilmeleri için anlatıyorum elimden geldiğince. Artık saldırıya geçmiş. Bak savunma bitmiş. Öğrenme, alma bitmiş. Artık saldırıya geçmiş. İnsanların da bu güzelliği fark etmesini istiyor. Yine sizin sayenizde öğrendim ki kalpler ancak Allah'ı anmakla huzur bulur. Ayetini iliklerime kadar yaşıyorum. Ve siz ve sizin gibi bizlere iyi şeyler katan, öğrenmemize vesile olan herkesten Allah razı olsun hocam. Sevgili kardeşim Allah'ım senden de razı olsun. İnşallah bir gün tanışırız, sarılırız. Bir resim çekiliriz seninle. Hayatın bize ibret oldu. Şu anda cihat ortamındasın. Sınırda vazife yapan. Bütün emniyet görevlileri ve askerler bunlar cihattadır. Her saniyesi cihat sevabı yazar. Vurulurlarsa gazidirler, öldürülürlerse şehittirler. İslam'ın hükmü budur. Bu kardeşim şu anda büyük bir ibadet işinde. Bir gün fırsat bulur da bizi ziyarete gelirse inşallah bir resim çekiliriz. İnsanlara ilan ederiz. Allah-u Teala bu kardeşimden ve bütün emniyet mensubu kardeşlerimden razı olsun. Amin ya mu'in. Yarın Rabbim izin verirse sabah namazına ve bayram namazına gideceğiz. Bütün Müslüman kardeşlerimden bir tek şey rica ediyorum. Bu benim ilim hakkımdır. İlim hakkı bütün haklardan üstündür. Müslüman kardeşlerim, tek tavsiyem var. Kurban kesmenin yollarını arayın. Kesmemenin yollarını değil. Ne yapın edin, kurbanı kesmenin yollarını arayın. Hayatınızda çok büyük rahatlıklar ve huzur ve muhabbet ve bereket bulacağınızı size garanti ediyorum. Hayatımın bu dönemine kadar her sene kurban kesmek nasip oldu inşallah. Bayramın ikinci günü öyle denk getirdik. Ortaklarımdan bir tanesi yurt dışından, şehir dışından geleceği için. İkinci günü keseceğim. Bu sene ilk defa ikinci günü keseceğim. Onu da bir yaşamış olalım. Bu yıla kadar her zaman kestim. Allah bu nimeti benden almasın. Allah bu nimeti sizden almasın. Bu kurban kesme nimetini hayatımın her döneminde gördüm. Çok büyük faydalarını gördüm. Çocuklarım da gördü. İnşallah siz de görürsünüz. Ne olur Allah'ın dini için, peygamberin hakkı için bu kurban kesme nimetinden mahrum kalmayınız. Allah-u Teala bütün Müslümanların keseceği kurbanları kabul etsin. Amin. Onların eti bana ulaşmaz, kanları bana ulaşmaz. Onların duası bana ulaşır diyor. Takvası bana ulaşır diyor Kur'an. Kurban konusunda. Onların takvası, duası ve içtenliği bana ulaşır. Biz kurbanımızı keserken Allah'a dualarımızı ulaştıracağız. Mevla Teala bizden razı olsun. Kurbanın kanının ilk damlasını gördüğümüz ve yere düştüğü anda anamızdan doğduğumuz gibi, sanki hac yapmış gibi bizi tertemiz kılsın. Amin ya mu'in. Ben buna karşı sizden bir ücret istemiyorum. Benim ücretim ancak beni yaradana aittir. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Allah'a emanet olun.